mom mo amé comme tay buñ né diw dé dafa mandu ak manduté manam lool limi téki moy manduté gu pire bi may wax mom la am manam li nga xamanténe limu tuddé manduté tuddul rek né dama gis ci mom ben affaire rek bo xamanténe bu baax la ma dañ da mandu dédé waay deug ki nonu la mel lool la ci djublu manam kon na wolam yar sulhu té raxasuko ghaslan ak raxas lool manam arab dal nonu lay doxé mom manam lool lay téké légui su fekkénténe dafa wax né wolam yar sulhu té raxasuko ghaslan ak raxas manam kon li nga xamantene mom lay tek moy raxasuko raxas bi nga xamne day and ak fete ak yu demé nek non lolu motax bi nga xamantene masalan manam Hussein wala Hassan radiyallahu ta'ala anuma fi ci li nga xamantene ci la ñëwé won def xew manam ci la xew bo manam moy bi mu touré ndox ci kaw jum bokk yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw yere bi manam bi ñëwé diko wutal ndox ne ko simil yere bi mo raxas mo fotal lako daf ni dedet indi rek doyna rek ci ma raxas ko ma wis ko dal ci sorti ndox lol nak baat yoy non manam an nagaxu biñu jëfëndiko fi ak al ghasl bi nga xamantene mom lañu jëfëndiko fi rawati na hadithu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci ci sahih ibn hibban ak sahih ibn khuzaym rahmatullahi alayhima ak yenen nga xamantene daf ni yurashu min bawlil yundahu min bawlil ghulam way yughsal min bawlil jariya dañi yundahu dañi wis min bawlil ghulam ci bu fekenteene saw xale bu gor la way way yurashu dañi way yughsal dañi raxas nak bu baax min bawlil jariya budé xale bu jigen la mom mo saw bu boba lol dañ koy fot dañ koy raxas bu comme niñu raxasé saw ma wa amma budé bu gor la mom kokum mom dañ koy wiss rek lol nak manam baat yoy ak hadithu abu samh radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci sunan imam an-nasa'i ak at-tirmidhi rahmatullahi alayhima wala imam abu dawud rahimahullah nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafuna yurashu min bawlil ghulam wa yughsalu min jawril min bawlil jariya manam yuxsal min bawlil jariyat wa yurash min bawlil ghulam manam dañuy raxat ci saw manam saw jigen manam xale bu jigen dañ koy raxas waye saw gonek lire bu jigen dañ koy raxas waye saw lire bu gor mom kel duko raxas lolou manam li nga xamantene mom la wax a hadith bobu non manam ak yu mel non lolou motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim dadi wute ci baat bi manam lan lay tek ndax limi tek moy dañuy jël touti ndox rek wis ko ci ni nga xamantene ndox mi du tour wat manam nga xamne wala bok dañ koy raxas waye kenn du ko raxas bo xamantene dañ koy fété ak yu demé non manam da raxas lay doon bo xamne dañ ci soti ndox ni rek wéñ mu dadi dem ndax ñaar yi ban nañ ci def lolu motax borom xam xam ni rahmatullahi alayhim wute ci comme ni nga xamantene insha Allah taala dinañ ci gëna ñew ci hadith bi nga xamne mom mo top ci suñu hadith bi ñu ne te mom moy hadith ya Aisha radhiyallahu taala anha manam waye dal li nga xamantene mom lañ manam wute gogu borom xam xam ni rahmatullahi taala wute ci bi mas'ala da fay aju wat ni ñu déggé baat bi waaw ak tamit yi nga xamantene ñoom ñoo ci aju yépp insha Allah taala dinañ ci ñew ci hadith bobu legi nak mu daal di dess kon fi nak ñu daal di dugg ci yenen masala yo xamantene manam mom dana concerner mi nga xamantene mom mo aju ci walu hadith bi bu ñëkk bi mom moy saw doomu adama borom xam xam yi rahimahumullah taala depp woon ci ne manam sobe la saw mo xam saw bi saw mag la wala saw gone la mo xam bu goor la mo xam bu jigen la borom xam xam yi rahimahumullah taala depp woon ci amna sax mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah taala yo xamne idan wax na ijma amna ci donte netali nañ ci lenn ci nisha imam ash-shafi'i wala bok imam ahmad rahmatullah alayhi comme ni nga xamne non la ko imam ibn al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullah taala wax wa an-nawawi daf ni dedet lolu amul niki nonu manam ne ndax ñom dañu netali ne ñom dañ ne saw momu du sobe manam du sobe budé saw lire la way lolu comme ni nga xamné nonu lako annaw wi waxe rahmalahu daf ni dedet lolu mom amul niki nonu manam amne netali nañ ko jëlé ko ci imam malik ak imam al-awza'i rahmatullahi alayhima way dal li nga xamanteni moy li gëna deugar insha Allah moy amul kenn ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ño xamanteni sax xaw taxaw nañ sax ba ni ñu génné aduna ci né sawum lire du sobé kon ci kaw loolu dañuy wax né sawum lire mo xam xalé la mo xam mag la ijma la ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ci né sobé la ndax li nga xamantene mom moko tektalé moy le fait que yenenté bi sallallahu alayhi wasallam né dañ koy wiss té dañ koy raxas loolu moy li nga xamantene manam mom moy tektalé né manam kon sawum lire sobé la amma sawu mak mom li nga xamantene mom moy tektale ne sobe la manam mom moy ijma borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala te lolu amul kenn ko xamantene wote na ci te bok na ci li nga xamantene mom moy gëna dëgeural ijma bobu mom moy hadithu anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom da fay netali manam bu nekk ci ñaaru sahihi te insha Allah ta'ala mom moy ñettelo hadith bi nga moy ñaarelo hadith bi tegg ci suñu hadith bi manam moy ñaar fukkelo hadith ak jurom ñent 29e hadith ci hadith yi nga xamantene ñom ñoo ñek ci téré bi té mom moy umdatul ahkam yeen mune Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala neena jaa arabiyun dafa am ab kaw kaw bo xamne dafa dik neena fa bara fi ta'ifatul masjid muradi saw ci peggu jaka di neena fa sajarahun nas nit ñi daal koy jajj téré ko ko fa nahahum yenen mu téré len annabi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daal len bayyi len ko manam ci benen riwaya mune la tuzrimuhu bu len ko dox manam wala ma ay la taqtahu alayhi bawrah ci benen riwaya manam da'uhu wala tuzrimuhu manam bayilen ko te bu len ko dagal dogal sawambe munefa lamma qada bawlahu bi nga xamantene parana sawambe amara nabi yenen bi sallallahu alayhi wasallam dadi latte dadi wo na dadi digel ñu indi di zanu bin tik siwo bo xamne dafa fess del ni ma ngi ak ndox fawriqa alayhi ni soti ko ci manam ñu ne kon lolu day tekte lefet ke ñuy soxla saw bobu nga xamantene fofu la kaw kaw bi saw ñu sot soxla difa soti ndox ngir manam saw bi meuna dem meuna set lolu limi tekte le manam day tekte la ci anam gu leer ci ne kon saw mom sobe la lolu borom xam xam rahmatullahi alayhi mu wute wun ci amna benen xetu saw manam ci saw nak niki nonu ay dem Allah tamit nonu la nekké ay sobe borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wute wun ci comme ni nga xamanteni nonu lañu ñakk wute ci masjid ak wadiyo comme ni nga xamanteni nonu lañ ko gisé won ci hadithu sayyidina ni ci biñi ubbi buntu bi ak bi nga xamanteni manam lañ nekkon ci hadithu sayyidina ali karramallahu wajhahu bi nga xamanteni mom moy hadith bi ñëk ci buntu bi amma li nga xamanteni manam kon manam mom moy ñoo lool kon manam loolu dañ leen ci xiyasé ndax ba nopp tamit farata gi nga xamantene mom la nek farata ñuy manam nit ñi tantuté ak ñu raxas ko yoy yep dañuy tekkelé ci anam gu leer ci ni nga xamantene manam mom mo ni kon mam moy modi ñom kon ay sobe lañ manam niki non bu fekkentene dañoo tak ci dal manam faaw dañ koy xoss waye kenn du bayyi nonu dal yi lolu tamit ba mën ci julle ni manam te mbolam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim deppo nañ ci kepp ko xamantene julle na ci nonu koku julle mbaxul kon lolu yep day tektale ci anam gu leer ci ne kon ñom ay sobe lañ waye legi nak mu dal di def fekkentene ay njaay Allah la yenen animo yi ñom ana lan mom moy seen atté manam ndax seen dem Allah ak seeni saw ñom ay sobe lañ wala duñu sobe koku borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala li nga xamantene mom moy li gëna feñ manam moy dañ ci tax manam dañoo dafa am tekantal dañu jikko jël ñi nga xamantene ñom kenn du lek seen yapp ñi nga xamantene ñom kenn du lek seen yapp li ëpp fuuf ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala danaka nek na ijma ki nga xamantene da la gis mu xaw ci wute mom moy imam ash-shawkani rahmahullahu ta'ala mom dafa wax ne mom fek amul dalil buy wane ne manam animal bi mom spécialement ay sawam ak ay dem alam nekul sobe boba mom lolu tamit day tekine lolu manam kon nekul sobe manam kon boba manam dañuy wax ne lolu nekul sobe mo xam da nañ lek yapam wala duñu lek yapam waye li nga xamantene dal mom moy li waye li nga xamne mom moy li siw ci mbolam yenen borom xam xami rahimahumullahu ta'ala manam moy ñi nga xamne ñom ño nekk ci ñent ngiri manam te bokku ci hanafiyye yi ak malikiyye yi ak shafi'iyye yi ak hanabila yi rahmatullahi ala jami'a ñom ñepp dañu deppo ci ne manam bu fekente ne manam animal bi rabbi deful lek yapam bu boba manam ay sawam ak ay dem alam day daal di nekk lo xamantene sobe la waaw té amma su fekkentene nak manam dañuy lek yapam ndax lan ñu ne ndax li nga xamantene manam likoy tek solo mom moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la andak abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ta hadith bi mu ci sahih imam al-bukhari ak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi alayhima niki nonu nonu la nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa demon manam wanago mi nga xamantene ci la demon wanago mu ne itini bi salasati ahjar mu wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala ala anhu ne ko jox ma ñetti xeer neela bi nga xamantene mom la ko indir mu ne ko fa ate mu ne fa ateto bi hajarayni wa rawsin neena ma dadi mu ne falta mastu salisata falam ajidu fa atihi bi rawsin neena ma dadi indi ñaari xeer neena ma dadi lambatu ñettel ba waye dajuma ko neena nak ma dadi gis aw nefer ma dadi ko ko indir mu dadi mu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dadi koy te dadi de ñett xeer mu ne fa alqa salisa mu dadi sanni ñettel bi dadi fa innahu riksul li de sobala mu na ci benen riwaya mu nek sahih ibnu khuzaimah rahimahullah mu ne fa innahu rawsat himar li dafa fekk ne manam dem ali manam neferay mbam la manam kon neferay mbam la te mbam li nga xamantene mom lañu xam moy kenn du lek yapam ndax hadith bi nga xamantene mo nekk ci ñaari sahihi manam sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima fi ana hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu muné muné lamma kana yawm khaybar amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aba talha fanada anna allaha wa rasuluhu yanhiyanukum an luhum humur al-ahliya fa innaha rijsun manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene bisub khaybar dafa am dafa wo ki nga xamantene mom moy abu talha radiyallahu ta'ala anhum dar yuhu dar di wote dar ni yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam dagn len di tere manam yap mbam suf ci benen riwaya muna ak yapu manam baxla manam moy berkel dom fas ak mbam mune ndax lan mune ndax sobe la manam kon ci lañu xamé ni manam lepp lo xamantene yapu mbam suf la manam te kon mbam suf kenn duko lek dafa harama lek wa comme dafa harama lek monam lol mom motax ñu mu nek manam kon ay dem alam nek nonu doy daal nek sobe te bu boba niki nonu itam li nga xamantene manam mom moy ay sawam ak yoy nga xamantene dañuy genné ci kanamam wala ñuy genné ci ginnawam yoy yep dañuy daal nek sobe ngir sabab bobu lol manam mom moy li nga xamne day épauler manam ijma borom xam xam rahmatullahi ta'ala legi mu dal def nak li nga xamantene mom kenn du manam def na lek yapam wa ni nga motax ibn rushd rahmatullahi ta'ala ci al bidayah bi ci bidayah mu tahid wa nihayat al muqtasir dafa wax ne su fekkontene amna benen wax bo xamantene su don dagan na nit ñew ci ginnaw borom xam xam rahmatullahi dal di xol analyse des situations dal di xol texte yi tamit dal di wax jo xamanteni day genn wax yi mësona am bu doon lolu dagal na konon ton dina wax ne manam dina wax ne kon saw yi ak dem ali day aju ci walu xet gi manam lo xamanteni masalan manam ay sawam day xegn xet da am xet gu nakari bu for wala ay dem alam boowa lolu dañ nan sobe la amma lu fekenteni nak amul xet boowa dañ nan du sobe wa waye nak lolou munta ne wa deug manam kon niki nonu manam waye li nga xamantene mom moy nak ñi nga xamne ñom ñoy animaux yi nga xamantene manam ñom dañuy lek seen yap lu deme nek ñom xar lu deme nek ñom gillem ak lu deme nek ñom nak ñoñu nonu manam yoyu tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ci ut ay tekantal manam bu fekenteene buñu jëlé manam ñi nga xamne ñom ay xar lañ ak parce que buñu jëlé ñom ganaar ak ñoñu nga xamantene dañuy lek manam légui niñu jël manam animaux yi nga xamne en tout cas dañuy lek seen yap ñom ñepp su fekenteene duñu lek sobe waaw su fekenteene duñu lek sobe wala bok woor na nit ñi duñu lek sobe wala bok yaakar nañ ne duñu lek sobe ñoñu nonu bu boba seen ay saw ak seen ay dem all yépp day nek lo xamantene manam bo wu lol tamit borom xam xam rahmatullah alayhim dañ ci wuté amma manam ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye rahmatullah alayhim ñom dañu ne sobe la manam amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu ne du sobe li nga xamantene nak mom moy tek le ne sobe la ci ñi nga xamne ñom ñoy waxu manam ñu ñëk ni te ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye rahmatullah alayhim moy ñom moy hadith bi abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rombe won bamme ñaari armeli mu dal ni ñaan yi tan ñu ngi leen di bugal te ñu leen di bugalé reeyul mu na amma ahaduhuma dal kenn ci ñom mu na fa kana la yastamzihu min al-bawl mom dalul moytandiko sobe man doono moytandiko ci saw manam kon dalul moytandiko saw bi diko laal wala muy laal yere bi ñu ne kon loolu day tektele kon ci anam gu leer ci ne saw manam sobe la te def ni min al-bawl ci saw rek waxul buy saw waxul saw keneen waxul saw leneen manam saw rek la wax d'une manière globale manam d'une façon globale généralement saw rek lañu wax kon nak comme saw rek lañu wax kon nak bu fekkentene manam saw bi saw luñuy lek yapam la ak saw la bo xamantene duñu lek yapam wala bok muy dem all lo xamne dañuy lek yapam ak lo xamne duñu lek yapam lolu amul ben tekantal bo xamantene mom lañ ci xam lolu nak manam mom moy kon li nga xamne mom moy sen dalil niki nonu ñu ne ciosanu dañuy xol ciosan bi comme que saw mom naka jek day sobeu hatta ci doomu adama bi nga xamantene mom ci jëmm bopam mom lu lap la ndax doomu adama jëm ji mom dafa lab lolou ñun ñepp d'accord nañ ci kon bu fekente na sawam da fay nekk sobe niki nonu saw yenen animo yi itam nonu lañu nekké sobe deug nga ñu ne kon lolou manam mom moko tektele waye manam maliki ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom ñu ne dedet lolou de manam ñom ñu ne dedet lolou duko tektele te manam li nga xamantene mom moy ñu ne ñom d'accorduñ ci atté bobu ñu ne ñom li nga xamantene ñom moy sen dalil mom moy hadith uraniyun manam hadith bobu lañu tuddé hadith uraniyun mom moy hadith bi nga xamantene manam mom moy mo nek ci ñaari sahih manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima mu ne nga xamantene dafa amone ño xamantene dañu dekkone ta urayna mun jaa qawmun min urayna aw urayna wala ukal manam ay nit la ñoo xamantene wa manam moy hadith anas ibn malik bi radiyallahu anhu mu nek ci ñaari sahih yoy mun qadima nasun manam dafa am ay nit ñoo xamne dañoo jogge min ukal nit ke jogge ukal aw urayna wala nit jogge urayna manam lool mu nek ci kitab mu fa tawul madina manam jawu madina bi dal len di manam ñu ñew mini dekk ba ngelaw la nak dal len di duggu ñu dal di febar legi nak fa amara lahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi liqahin wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha deug yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal di wax ben sam ba ne ko demal mu dal di dem ba manam mu andak sam ba comme ci ni mu nekk ci yenen riwaya nekk sahih imam al-bukhari rahimahullah nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax waji dafa nekk manam ki nga xamantene manam ila iblis sadaqa lol la wax ci benen riwaya manam daf leen genné ba ci manam iblis sadaqa moy geulem yi nga xamantene dañ leen préparer pour azaka pour joxel na azaka manam ñu yobul ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam daadi wax sam bi na and ak ñom ñu dem manam ci gëllëm yi nga xamne am nañu meew mu ne fa amarahum mu daal leen di digal an rishabo ci ñu naan min abwaliha ci sawi gëllëm yi wa albaniha ak meewi manam ñu jël meewi ak sawi bu ko defé ñu naan ko legi fan talaqu ñu daal dem legi nak fala ma sahhu bi nga xamantene nak wër nañ ñu ne qatalu ra'in nabiy sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di ray ki nga xamantene mom moy sam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw legi wastaqun na'am ñu daal di jël nak manam di naan ci meew manam geul gatti ba pare nak daal lu di bëgg yob nak ñu daal len di sacc deug waaw ñu daal di bëgg sacc nak legi nak faja al khabaru legi khabaru daal di dik fi awwal an-nahari ci njaal benu beccëg gi fa ba'atha mu daadi yenenbi sallallahu alayhi wasallam daadi yoni fi asarim ci seen jeexatal neena fala martafa an naharu ji abihim bi nga xamantene mom la guddi mom la becc gi yekiti ko nak ñu daal leen di dikke nak ñu daal leen di indi fekk ne japp nañ leen parce que duñ doon daw fa amara fekk nak tamit dañoo tubbi dañoo murtat ray ki nga xamantene mom moy comme ni mu nekk ci benen riwaya dañoo murtat ray ki nga xamantene mom moy dañoo wër murtat ray ki nga xamne moy samukatu yenenbi sallalahu alayhi wasallam daldi jël gellem ye bëgg daw ak mom nak waaw commencé ci ki lek ñu daal xabar bi yex ñu daal leen di japp nak legi nak fa amara yenenbi sallalahu alayhi wasallam daldi digël na fa qutia aydihim wa arjuluhum ñu daal di dag seen loxo ak seen tank wa sumirat ayunihim ñu daal di bënn seen bët wa turiku fil harrat ñu bayi leen nak ci tangor wi du bayilen ci tangoro non lañ leen fayé yastaskhuna fala yusqawna la ilaha illallah kom ni anas radiyallahu anhu neena yastaskhuna fala yusqawna manam ñu dañ leen dañ doon sako nandalu ken nandalu leen wa mota abu qulaba rabbi rahmahu allah ta'ala mi xamne mom mo solo hadith bi ne ci anas daf ni fa haula saraqu wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harabu allah wa rasulahu wa ñoñu li tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam def leen lool moy dañoo sacc dañoo ray ba pare dañoo wedd yalla ginnaw bi ñu xamanteni gëm nañu yalla manam dañoo tubbi legi nak wa harabu ba pare ñu xex ak allah bur yalla wa rasulahu ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam genre addu kalpa lañ def tamit yoy yep nak motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam boole leen buggal mom moy dag seen loxoy dag seen tanki bënn seen beuti ba nopi bayi leen ci tangor nga xamanteni dañuy ñaan ndox pour ñu naan ñu bañ ken ken bu len dox dara ba non lañu guenné aduna wa té lool mom moy fayu képp ko xamantene dafa jëfé jëf bi mel non légui nak manam kon manam ñom manam ñu tektelo ci hadith bobu li nga xamantene manam mom moy li nga xamantene mom lañuy tektelo wé ci hadith bobu mom moy li nga xamné moy mom la wax né wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha diglé gi nga xamantene mom la diglé ñun la dé nan seeni mew ak seeni saw ak seeni mew manam kon ñu daal di wër manam kon loolu lañ leen faje te loolu day tektale kon ñom ñu ne ci anam gu leer ci ne kon saw mi du sobe ndax saw mi bu doon sobe day haram ñu daal di koy naan lool tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim kon lool manam moy maliki ak hanabilay rahmatullahi alayhim fofu lañu tektelo bok na ci li nga xamantene manam mom mo koy gëna dëgeural mom moy hadithu ni mu ñëw ci hadithu ummu salama ak abu hurayra radiyallahu ta'ala ñu yenn nekk ci sahaba ibnu hibban ak ibnu khuzaima yenen ñi ngi ci sunan imam nam sunan imam abu dawud ak at-tirmidhi innak ak manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan lam yaj'alallahu da shifa ummati fi haramin manam yalla deful safar ak sama xet ci lu haram yalla deful lolu kon limi tektale manam ci benen riwaya muna ci riwaya abu hadith abu hurayra radhiyallahu anhu bi nek ci sunani muna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan lam yaj'alallahu shifa ummati fi khabisin manam yalla deful safar ak sama xet ci lo xamne dafa sobeu wala amma shafi'iyyi ak hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom hadith yoy dañ ko interpréter ñom dañ ne lolu limi teki moy sangara rek na ci djublu ndax waji ni won ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam man sama docteur bi daf ni ma manam buma nané sangara damay wër ci sama febar mune dedet yalla lolu tamit yalla duko def yalla du def sa far ak sama xet ci lu haram waye lolu manam sik nekul ci ne li nga xamantene mom moy li maliki yeyi wax ak li nga xamantene mom la hana bilay rahmatullahi alayhim wax lolou moy li gëna deugër bokku ni sax ci li nga xamanteni mom mo koy gëna deugëral moy hadith ci wi nga xamne ñi ngi ci sahihi manam sahihi imam bukhari ak sahihi imam muslim rahmatullahi alayhim nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam kom ni mu ñëw ci hadith alas ibn malik radiyallahu anhu nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene lu ñëwon medina da daan julli ci gett xari mom ci bopam mom mo dan wax nan sallu fi marabidil ghanami wala sallu fi ma'atinil ibli manam de len julli ci marabidil ghanami moy ci getti xariye waye bu len julli ci getti gellemi li nga xamantene manam moy getti xariye sik nekul ci nek sen getti faw day am seni saw ak seni dem all waye nak li nga xamantene mom moy getti gellemi manam teet bu fekkentene manam takuti bañu bamu fenci tamit en tout cas souf si mom dinay faral di jaxoso mom te lolu kopp ko xamantene da nga xam nu getti di mel di nga xam ni getti dañuy am lolu nonu même buñ ko balayé di nga gis ni dina am lo xamantene dana jaxoso souf ci sobe bi ci sen saw yi ak ci sen dem alli kon bu boba lolu sik nekul ci ne kon ñom seen saw yi ak seen dem alli mom du sobe te lolu manam kon lolu daf koy gëna dëgeural amma li nga xamne mom la wax nak ne bu len julli ci fi nga xamantene mom moy ma'atanal ibil manam mom moy gettu gëllemi ndax daf ko layal comme ni nga xamne non la nekké ci sunani rawati na sunan imam abu dawud rahimahullah mom dafa wax ne ndax fa innamahu shaytan